Edycja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 300 butli z gazem wybuchło w Myśliborzu. Nikomu nic się nie stało. Strażacy opanowali już sytuację. Wypowiedzenia złożyli chirurdzy pracujący na SOR-ze w białostockim szpitalu klinicznym. Termin Brexitu przesunięty. Zgodzili się na to unijni przywódcy. Ponad 300 butli z gazem wybuchło w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim. Był gwałtowny pożar, ale nikomu nic się nie stało, mówi Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej. Podejście okazało się, że pali się punkt sprzedaży butli propan-butan. Na miejscu z 7 dostępów nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, również budynków. Sytuacja jest już opanowana. Butle muszą się wypalić, schładzamy je, stąd też przez kilka godzin będzie widoczny ogień i łuna, ale nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Na miejscu są zastępy z odpowiednią ilością sprzętu i siły i środków, żeby zakończyć tę akcję jak najszybciej. Przyczynę wypadku będzie ustalać policja. Z kolei strażacy w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku zakończyli przeszukiwanie gruzowiska po zawaleniu się części budynku byłej fabryki porcelany. Pod gruzami nikogo nie znaleziono. Wczoraj po południu runęła jedna ze ścian. Wokół budynku są tabliczki z zakazem wstępu, ale mimo to przychodziło tam wiele osób, dlatego strażacy sprawdzali, czy ktoś nie został przysypany. Wypowiedzenia złożyli chirurdzy pracujący na SOR-ze w białostockim szpitalu klinicznym. Lekarze przestali przychodzić na dyżury przedwczoraj. Pacjentów przyjmują medycy z klinik chirurgicznych. Dyrekcja placówki zapewnia, że nie ma to wpływu na sytuację pacjentów. Na SOR, a z jakim numerkiem? 36. Do godziny chyba czekam. W miarę sprawnie idzie to wszystko. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, profesor Andrzej Dąbrowski. Z powodu rosnącego naporu pacjentów na SOR, a to są głównie pacjenci internistyczni, kierownictwo SOR-u zdecydowało, że część chorych z pogranicza chirurgii interny będzie załatwiana też przez chirurgów. Chirurdzy widocznie uznali, że za dużo mają obowiązków, chociaż to jest i tak mniej niż interniści. No i zdecydowali, że to oni rezygnują w tej sytuacji. Z tych 11 chirurgów, dwóch tylko spoza szpitala USK. Reszta to są chirurdzy naszych klinik, także oni będą załatwiali tych chorych w innym trybie. Trzeba pamiętać, że są to osoby, które były wyłonione w drodze konkursu. Dyrektor USK Marek Karp. Ogłoszę kolejny konkurs. Mam nadzieję, że te osoby złożą oferty. W pierwszych dniach kwietnia przywracamy stan sprzed owego zawirowania. W szpitalu są dwie kliniki chirurgiczne, które przyjmą pacjentów z SOR. Dyrekcja zapewnia, że każdy otrzyma potrzebną pomoc. Opóźnienie Brexitu było najważniejszą decyzją dwudniowego unijnego szczytu. Europejscy przywódcy wyznaczyli dwie nowe daty. 22 maja, jeśli umowa o wyjściu zostanie przyjęta w brytyjskim parlamencie, i 12 kwietnia, jeśli dokument zostanie odrzucony. W Brukseli był premier Mateusz Morawiecki. Marzy mi się taki scenariusz, żeby nie doszło do Brexitu, ale oczywiście wszystkie karty są po stronie społeczeństwa brytyjskiego, a w szczególności rządzącej partii konserwatywnej i opozycji. Proponowaliśmy, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, czy kolejne referendum, ale to referendum już się odbyło prawie 3 lata temu. W związku z tym dzisiaj negocjujemy już wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier Wielkiej Brytanii przyznaje, że trzeciego głosowania nad umową brexitową może nie być. Theresa May napisała do posłów list, w którym przedstawiła warianty rozwiązania sytuacji. Wśród nich rezygnację z ponownego zaprezentowania Izbie Gmin projektu umowy. Theresa May prezentuje posłom 4 scenariusze. Preferowany przez nią zakłada, że posłowie powiedzą wreszcie jej umowie yes, do 3 razy sztuka. Efekt? Brexit następuje 22 maja. Ale po raz pierwszy premier przyznaje, jeżeli stanie się jasne, że bunt posłów jest zbyt wielki, rząd może nawet nie próbować pytać ich o zdanie po raz trzeci. W tym scenariuszu gabinet Theresa May od razu prosi Unię o przełożenie Brexitu, tym razem już bardziej znaczące, do końca roku, a może i dłużej. A inne scenariusze? Brak umowy, czyli twardy Brexit, 12 kwietnia. Tu jednak premier zastrzega. Wiem, że Izba Gmin zagłosowała przeciwko takiemu rozwiązaniu. Wreszcie scenariusz numer 4. Londyn odwołuje Brexit. Ten scenariusz Theresa May nazywa sprzeniewierzeniem się wynikowi referendum. Adam Dąbrowski, Londyn. Wyrok na Pawła Chryba wydano na podstawie fałszywych oskarżeń i jest złamaniem międzynarodowego prawa. Tak ukraiński MSZ komentuje decyzję rosyjskiego sądu o skazaniu 21-letniego Ukraińca na 6 lat łagru. Ukraiński resort dyplomacji wyraża zdecydowany protest. Jak napisano, wyrok na Pawła Chryba jest bezprawny i wydany na podstawie oskarżeń opartych na sfabrykowanych dowodach. Według Kijowa Rosjanie złamali prawo, brutalnie porywając Pawła Chryba z terytorium Białorusi, bezprawnie go przetrzymując oraz nie nadając niezbędnej opieki lekarskiej. Zdaniem ukraińskiego resortu dyplomacji Pawło Chryb może nie wytrzymać dalszego uwięzienia ze względu na zły stan zdrowia. Chryb został porwany przez rosyjskie służby w 2017 roku i oskarżony o to, że przez internet namawiał swoją znajomą Rosjankę do zorganizowania zamachu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport, Mateusz Fusiarz. Pierwszy z trzech konkursów w Planicy zakończony. Najlepiej z Polaków wspominać go będzie Piotr Żyła, który zajął trzecie miejsce. I uwaga, to dla niego siódme podium w sezonie, a to bardzo przyzwoity wynik. Pierwszy na letalnicy był Markus Eisenbichler, drugi Ryoyo Kobayashi. Do pierwszej dziesiątki załapał się jeszcze siódmy Dawid Kubacki. W poprzednich serwisach słyszeli już Państwo Żyłę i Kubackiego. Oddajmy głos jeszcze Kamilowi Stochowi, który z dzisiejszego 18 miejsca zadowolony nie był. Na warunki nie można było dzisiaj narzekać, bo były bardzo dobre do latania, natomiast no ja nie skakałem dzisiaj dobrze, gdzieś ten system się mi trochę pogubił i nawet nie wiem, co mam więcej mówić. Im bardziej się dzisiaj starałem, tym to gorzej wychodziło. Coś nie działa technicznie i to jest najbardziej wkurzające w tym wszystkim. Nieco wyżej od Stocha, bo na 12 miejscu konkurs zakończył Jakub Wolny, ale w jego przypadku nie pozycja była najważniejsza. Wolny po raz kolejny w tym roku pobił swój rekord życiowy na mamucie. Dziś pofrunął na odległość 235,5 metra. Z optymizmem zatem myślimy o jutrzejszym konkursie drużynowym. Dobrze też myślimy o naszych piłkarzach. Wczoraj wygrali z Austrią 1-0, dzisiaj trenowali przed niedzielnym spotkaniem z Łotwą, mecz na Narodowym o 20:45. A skoro eliminacje, to sprawdźmy, co w innych grupach. Anglia nie dała żadnych szans Czechom i wygrała na Wembley 5-0. Francja z kolei nieco niżej, bo 4-1 pokonała na wyjeździe Mołdawię. W jeszcze jednym bardziej interesującym spotkaniu Portugalia-Ukraina 0-0. W sumie 40 goli padło w meczu naszych szczypiornistek podczas Baltic Handball Cup. Na szczęście więcej rzuciły Polki i wygrały 21-19 z Islandią. Katarzyna Janiszewska. Mecz był wyrównany, mógł się podobać kibicom, ale byśmy oczywiście chciały wygrać troszkę większą ilością bramek. No ale niestety nie udało się. Cieszymy się ze zwycięstwa, ale wiemy, że mamy jeszcze dużo, dużo pracy przed sobą, także dalej pracujemy. W drugim meczu turnieju Słowacja pokonała 33-27 Argentynę. Za mniej więcej godzinę Hubert Hurkacz powinien rozpocząć walkę o trzecią rundę Miami Open, a w światowym cyklu Masters to impreza topowa. Polak w ostatnich pojedynkach ze światową czołówką spisuje się naprawdę dobrze i teraz przed nim kolejne spore wyzwanie. Polak zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Wyniki, które osiąga, pokazują, że wcale nie stoją na straconej pozycji, tym bardziej, że gra w Miami Hubertowi Hurkaczowi sprawia wiele radości. Miami jest fantastycznym miastem, też zupełnie inna atmosfera niż w Indian Wells, gdzie grało się praktycznie na pustyni otoczonej górami, więc były też niesamowite widoki, a tutaj z kolei inny klimat jest tuż przy wodzie, także na pewno jest trochę bardziej wilgotne. Mówi Hubert Hurkacz, który plasuje się aktualnie na początku 6. dziesiątki rankingu ATP. Rok temu był na początku 3. setki. Z kortów w Miami dla Sportu Trójki. A kończymy tenisem stołowym i sukcesem Siarki Tarnobrzeg. Mistrzynie Polski wygrały dzisiaj 3-1 z Linz AG Froszberg i po wygranym 2 meczu po raz 3 w historii awansowały do finału Ligi Mistrzów. To tyle sportu na dziś. Jutro po 7 najnowsze informacje przedstawi Michał Olszański. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy na zachodzie mrzawka, na Podkarpaciu słaby deszcz, a na północy mgła. Na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie. Sobota wiosenna, jedynie na północy, po południu przelotne opady. Na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legenda jazz rocka w gwiazdorskim składzie. Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Marek Stryszowski, Paweł Dobrowolski i gość specjalny Bernard Maseli. Laboratorium w Trójce. Materiał z zeszłorocznej płyty Now oraz dobrze znane utwory na żywo na antenie Trójki. W niedzielę tuż po godzinie 19. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika i zespołu Lion Shepherd, który jest w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, za 3 minuty ich obsesja. Pierwszy raz w takich właśnie okolicznościach się spotykamy, chociaż oni nie pierwszy raz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I jeszcze ważna informacja. 50 ostatnich minut zostało do zamknięcia konkursu, głosowania właściwie w konkursie Męskie Granie Young. Proszę jeszcze, jeżeli Państwo mogą, mają czas, mają siłę po ciężkim dniu, kolejnym dniu, odwiedzać stronę, bo to jeszcze 50 minut. www.męskiegranieyoung.pl. Tam wybieramy zespoły, które w tym roku zagrają na trasie Męskiego Grania i które będą miały profesjonalnie zrealizowane teledyski. Do północy trwa głosowanie. A u nas taki oto początek. I should have known there was someone else. Down below I always kept it to myself. And I believe in nothing. Not today as I pulled myself out of your sight. I'll be sleeping by myself tonight. Go with no one else. The hurt don't show, but who knows? Time will tell. And I believe in nothing but the pain, and I can see this turning out right. Oh, I'll be sleeping by myself tonight. Forever be silent. Forever, never be the same. I close my eyes to wait for a sign. Am I just waiting in vain? Sometimes the two are just the same. I'm beginning to see what's left of me is gonna have to be free to survive. Oh, I'll be sleeping by myself. Na wszystko przez to, że płyta Lightning Bolt zagrała mi dzisiaj jakoś tak gdzieś prywatnie. Bardzo ładnie i pomyślałem sobie, przyballadzili panowie miejscami na tym albumie. Pearl Jam Sleeping By Myself to dzisiaj na początek ofensywy. 14 minut po godzinie 23 przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Off sesja. Najpierw była ich wizyta tutaj w studiu i była prezentacja utworu, który pilotował trzecią płytę, czyli What Went Wrong. Później się okazało, że możemy spotkać się ponownie w tydzień przed premierą tego nowego albumu, nowego dzieła. Możliwe jest zagranie tutaj w Trójce Obsesji. Po raz pierwszy mamy zespół w takim właśnie anturażu bez publiczności, chociaż z publicznością w tym miejscu już grali. I ta muzyka pięknie fluktuuje. No spróbujmy się przekonać, spróbujmy się dowiedzieć, zresztą tak będzie za chwilkę, jak to brzmi w takich studyjnych, nieco bardziej intymnych warunkach. Wśród publiczności nie ma ani jednej osoby, ale na scenie są oni. Oto pierwsza część Obsesji zespołu Lion Shepherd. Bardzo proszę. Just tell me more. I don't know what you're looking for. Hey, rides from the carousel. You spin and that's okay. Brain wired well to the carousel. The generation that has come. Young man, what you're fighting for? How come you don't wanna know that with your hands you can destroy it all? Hey, rats from the carousel, what are you living for? Just wanna say, someday you'll fall. The generation of hell. Listen to my voice. Your innocence so short. The world won't wait for long. Wake up, take a look around. All you will leave behind is emptiness. Shame on you. The generation of hell. Generation that will fail, and everything's for sale today. You will fade away. with this world. Everyone at each other's throats. Do you feel this thrilling fright? For so long, we've been so cold. We were not all this strong. I want to show you a different path. When's love for all and all for none? I want to show my own. Another street, we made it all. It seems to fall like a house of cards. The boats have just arrived. So what went wrong with this world? There's no light. Can you see those eyes? So are you terrorizing us? I want to show you different paths. When's one for all and all for none? I want to show. No ale ładnie. What went wrong? To było przed chwilą ten pierwszy utwór, który zwiastuje wciąż nową płytę zespołu Lion Shepherd. No i wcześniej The Kids Are Not Alright. Kamil Hajdar, Mateusz Owczarek i Maciek Gołyźniak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kamil, to ty będziesz mówił. Tak. Tak, dobry wieczór państwu. Okej, okay. Pamiętasz te wszystkie tytuły od Uninvited do May All You Live in Fascinating Times? No jeszcze godzinę temu pamiętałem, a teraz już może być różnie, ale już jest coraz lepiej. 10 utworów będzie na tej nowej płycie na Trójce. Ukazuje się to za tydzień. Takie może dziwne pytanie, ale ten kolor bardzo mi się spodobał. Jakoś tak kompatybilny jest, wydaje mi się, z tym, co teraz muzycznie proponujecie. Dlaczego burgund? No, taki powiedzmy intensywny czerwony. Dobra, może być burgund. Myślę, że jakoś tak to naturalnie to wskoczyło, jak wszystko w czasie produkcji tej płyty. Ten kolor akurat, pamiętam, że to Maciek Gołyźniak go zaproponował, więc może jakiś miał krwisty czas albo ta płyta najpierw mu zabrzmiała na czerwono, ale coś w tym jest, co mówisz, Piotr, że to fajnie koresponduje z barwą brzmień, które na tej płycie się znajdują. Ja też płyty słucham kolorami, więc ta płyta to jest dla mnie też burgund. Ja myślę, że to w ogóle jest dorosły kolor. Jesteście już na tym albumie dorosłymi facetami, takimi absolutnie dorosłymi? No już wiesz, już jesteśmy na tej drugiej stronie równi pochyłej. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ale jest coś w tym, że już jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo pewni siebie, o tak bym to określił. Ile w tych nowych 10 utworach jest jeszcze chłopaków, a ilu już naprawdę takich dorosłych mężczyzn? Trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Mam nadzieję, że tych chłopaczków i wiesz, naiwnych pasjonatów jest ciągle dużo. Brzmienia są dojrzałe, ale jakby podstawy tego są bardzo, bardzo chłopięce, czyli pasja i miłość do tworzenia, do muzyki, także na pewno gdzieś tam jesteśmy jeszcze w krótkich spodenkach. No i bardzo dobrze. Rozbiegałeś się kątem oka, to zobaczyłem jeszcze przed pierwszym utworem, który graliście tutaj podczas tej obsesji. Rozbiegałeś się, rozgrzewałeś się przy mikrofonie. Dobrze ci tak przy tym mikrofonie, tak samemu, bez gitary, bez instrumentu? Wiesz co, to różnie, ale przede wszystkim jest to bardzo dziwne uczucie grać w tej legendarnej sali, kiedy jest pusta. Miałem zaszczyt tutaj grać, kiedy była pełna, a dziś jest... Mimo, że jakby mamy niby tą swobodę, że jakby nikt nas tu nie obserwuje, że sobie możemy stać, nie wiem, tyłem do sceny, przodem, ale jakieś mam wrażenie, że jakiś duch tej sali tutaj na nas patrzy i pojawił się element stresu, jak zabrzmiały pierwsze akordy. Ale to bardzo dobrze, dlatego że gdyby to wszystko było tak odgrywane na tak zwaną setkę z rutyną, no to mielibyśmy tutaj z tych obsesji marność jedną wielką, a tu się czasami potrafią zdarzyć fajne niespodzianki. Myślę, że no na pewno, że tak powiem, Panu Bogu w okno nie gracie. To gdzieś zostaje. Jest to dla nas absolutnie wyjątkowe doświadczenie, także dziękujemy bardzo za to, że nas tutaj zaprosiłeś. Ależ zawsze. To dlaczego te dzieciaki nie są w porządku, co? No jakby nie wszystkie są w porządku. Są takie, które są w porządku, ale są też takie, które niestety jest ich coraz więcej, które poza tabletem i czy smartfonem, czy jakimiś płytkimi źródłami informacji, które najczęściej niosą przemoc i agresję i homofobię czy seksizm, niewiele widzą. No, jakby jest coraz mniej książek, coraz mniej płyta, jest coraz więcej słownej agresji, coraz więcej takiej, nie wiem, płcizny emocjonalnej po prostu. I ja mam teraz sam małe dzieci, więc coraz więcej tego dostrzegam i w jakiś sposób mnie to też przeraża, także no stąd nie wszystkie dzieciaki są w porządku, ale to jest taki chyba trochę, że tak powiem, ten utwór to jest liść na otrzeźwienie, bym to bardziej nazwał. A, w ten sposób. No tak. Jak to ktoś kiedyś niedawno mi powiedział, e-book, dawniej książka. O, straszne. Koszmar, no nie? Tak, niesamowite. No dobra, no to o koncertach powiemy. Jutro Bydgoszcz, zaznaczmy to. Jutro Bydgoszcz, tak? Tak, jutro MCK w Bydgoszczy. Bardzo się cieszymy i już jesteśmy jedną nogą w trasie w zasadzie. A pojutrze będzie Gdynia? Gdynia, tak. Dobra, a za tydzień będzie płyta? Za tydzień będzie płyta i później będzie jeszcze Wrocław i będą Katowice, będzie Kraków i będzie Warszawa. I bardzo dobrze. Na razie jest Trójka. Uwaga, druga część obsesji. Czy wy jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi. No dobra, to ja was startuję. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na ten album. Proszę dać już, no czasami jeszcze chłopakom, ale już głównie mężczyznom spod znaku Lion Shepherd szansę, jeśli do tej pory tego państwo nie zrobili. Trzeci album wkrótce, a oni grają w sesję przed tydzień, przed wydaniem tej płyty. Druga jej część właśnie teraz prosto z Trójki. Bardzo proszę. Voices grow. stroimy instrument, ale w międzyczasie to możemy zdradzić, że przed chwilą znowu u Piotra na antenie mieliśmy premierę naszego drugiego singla, bo właśnie zagraliśmy utwór Toxic, który będzie jako drugi utwór promował naszą płytę, więc chyba Piotrek, teraz chyba się nie słyszymy, ale... No jak to nie? Słyszymy się, super. Więc chyba już wszystkie prapremiery będziemy u ciebie robić. Ale bardzo proszę. Dobra. To ja powiem tylko tak, do tej pory, co było? The Kids Are Not Alright, to był pierwszy utwór, później What Went Wrong, pierwszy singiel, Toxic. No i jeżeli jesteście gotowi, jesteśmy gotowi. No dobra, no to gramy dalej. Uwaga, Lion Shepherd w dalszym ciągu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Powiem tylko, że nad całością czuwa gospodarz domu, właściwie gospodarza domu, czyli obsesyjna ekipa Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa. Jak zawsze od 12 lat obecni tutaj w ofensywie. Gramy dalej, bardzo proszę. Take a walk, oh, I will walk blind. It is my tower, and I won't open the door for you. A ray of light might come inside and destroy. Listen to me, oh, I won't you leave without me, won't you leave without me. I won't beg you, I'm not that kind. For redemption I will walk. I've done some things, those can be undone. Man of the hour, dead and gone. It is my tower, and I won't open the door for you. A ray of light might come inside and destroy my world. I don't wanna feel. I don't wanna feel this cold again. Listen to me. Oh, I want you to leave without me. You leave without me. Nobody, czyli utwór, kolejny utwór z nowej płyty zespołu Lion Shepherd 3. No to żeby teraz nie tracić czasu, a wiem, że oni jeszcze coś mają na dokładkę i na finał tego dzisiejszego spotkania, to niech teraz panowie się przestrajają, a to ja tylko powiem i przypomnę, 29 marca ukazuje się ich trzeci album, 10 utworów od Uninvited do May You All Live in Fascinating Times, abyście wszyscy żyli w ciekawych czasach. No mam nadzieję, że żyjemy w ciekawych czasach, zresztą nikt chyba nie ma wątpliwości, czy tak jest, czy nie. A to jeszcze będzie wszystko ubarwione, te ciekawe czasy, właśnie ich nową płytą. Jeżeli jesteście przestrojeni, a jesteście przestrojeni, gotowi? Jesteśmy gotowi. Okej. Okay. Czy ja będę, czy ja się nie pomylę, że teraz to, co otwiera płytę tak naprawdę? Tak jest, Uninvited. A to jeszcze mam prośbę, ponieważ tak naprawdę całość tego zamieszania zaczęła się od Maćka Gołyźniaka i od naszego spotkania gdzieś przypadkowo w bardzo niemuzycznym miejscu w Warszawie, a widzę, że on ma całkiem niezły zestaw perkusyjny dzisiaj na scenie. To teraz uwaga, uwaga, panie i panowie, Gołyźniak solo, niech będzie przez na przykład 30 sekund. 3, 4... No. Mówisz masz. To taka wstawka. Dobra, okej. Okay. Uninvited, proszę państwa. Tak zaczyna się płyta zespołu Lion Shepherd, ta najnowsza. To fajnie jest coś takiego zapowiadać prapremierowo i jeszcze grane na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A idzie to, że tak powiem kolokwialnie, tak. Since I went away, my wounds stop bleeding, scars are pain. Many ways I got your name. My skin is not that soft as it used to be. Still haven't found the reason why. You call me then, and why? To tell you many times, I don't love you, child, I've never loved. You've always been outside the frame, like a rose I died the day you came. Nothing's what it seems to take. Ładnie się wszystko zmieściło. Uninvited, tak zaczyna się trzecia płyta zespołu Lion Shepherd. Mateusz Owczarek, Kamil Hajdar, Maciek Gołyźniak. Kamil, powiedz jeszcze, kto z wami dzisiaj na basie? Pan Maciej Magnuski, o, który zawsze i wszędzie z nami szyje na basie. Tak jest. No to teraz tak, powtórzmy jeszcze przez 30 sekund. Jutro Wrocław, pojutrze tak Gdynia. Nie, jutro mamy Bydgoszcz. A jutro tak. Bydgoszcz, tak. Pojutrze Gdynia. Lecimy do Gdyni, żeby tak. już za tydzień pojawić się we Wrocławiu. Potem kolejny tydzień to jest to jest Katowice i Kraków. Mhm. I jeszcze w kwietniu mamy w Warszawie, zostaliśmy zaproszeni przez zespół Ballet for My Valentine, żeby otworzyć ich koncert w Progresji, także bardzo nam z tego powodu miło, więc pojawimy się ponownie w Warszawie. Jak będziecie mieli kolejne dobre informacje w sprawie tego zespołu, to bardzo proszę do nas przychodzić. Do ciebie zawsze. Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Lion Dobrej Shepherd. Dobrej nocy, dzięki. Dobrej nocy również i szerokości na trasie koncertowej. I nie tylko dla was, kochani. To teraz co? W dalszym ciągu ta płyta na pięknym warsztacie radiowym. Fisze ma te tworzywo z nowego albumu Radar. Cienki lód, kruchy lód, cienki lód, pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Nie mogę myśleć o niczym innym, tracę czujność, czuję zamęt. Patrzę w górę i widzę światło, tak przeciera się przez chmury. To nie trudni deszcz, to otwórz jest. Świat oczeka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Kruchy lód, cienki lód, pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Przebyliśmy długą drogę, nie odrywamy od siebie wzroku. Mówimy mniej, bo wiemy więcej. Chcemy zacząć od początku. To nie trudni deszcz, to podwilż jest. Świat ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Cienki lód, kruchy lód, cienki lód, pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Cicha wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Przyznaję, może 50 raz w tym tygodniu przesłuchałem sobie tę płytę. Naprawdę w piękną podróż panowie mnie zabrali. Mam nadzieję, że państwo również. Fisze ma te tworzywo, Radar i odwilż z tej właśnie płyty. No to prawie wszystko. Chciałem tylko powiedzieć, że według tego, co napisali do mnie administratorzy strony www.męskiegraniejank.pl, jest ponad 100 tysięcy głosów w konkursie, a jeszcze ten konkurs jeszcze można głosować przez 3,5 minuty. No to może ktoś spróbuje. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i na koniec jeszcze Neil Cassady, Mad at Mall. Pa, pa.